آخرت کی پکڑ۔ یہ تو اس جرم کی وہ سزا ہے جو آپ کو دنیا میں مل رہی ہے، آخرت میں اس سے سخت تر سزا کا اندیشہ ہے۔ جب تک آپ حق کے گواہ ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض انجام نہیں دیتے، اس وقت تک دنیا میں جو گمراہی بھی پھیلے گی، جو ظلم و فساد اور طغیان بھی برپا ہوگا، جو بد اخلاقیہ اور بد کرداریاں بھی رواج پائے گی، ان کی ذمہ داری سے آپ بری نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر ان برائیوں کے پیدا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو ان کی پیدائش کے اسباب باقی رکھنے اور انہیں پھیلانے کی اجازت دینے کے ذمہ دار ضرور ہیں۔